Program Trzeci Polskiego Radia, już środa, 20 grudnia, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Szef Komisji Europejskiej deklaruje, nie jesteśmy w stanie wojny z Polską. Dziś dowiemy się, czy komisarze uruchomią artykuł 7 unijnego traktatu wobec naszego kraju. O zmianach w kodeksie wyborczym porozmawiają tuż przed obradami Senatu marszałek Izby i szef PKW. Robert Lewandowski w specjalnym nagraniu dziękuję za tytuł Sportowca Roku. Chciałem serdecznie podziękować za przyznanie mi nagrody słuchaczy Kroniki Sportowej dla najlepszego sportowca. Nie jesteśmy w stanie wojny z Polską, mówi szef Komisji Europejskiej pytany o planowaną decyzję dotyczącą uruchomienia wobec naszego kraju artykułu 7 unijnego traktatu. Jean-Claude Juncker nie potwierdził, że Komisja zdecyduje się na wysłanie wniosku do krajów członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce, ale z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że jest już projekt decyzji Komisji w tej sprawie. Szef Komisji Europejskiej wyraził nadzieję na poprawę relacji z Warszawą. Nie wszystkie mosty jeszcze są spalone, dodał Jean-Claude Juncker, a premier Mateusz Morawiecki przypomniał wczoraj, że Polska chce rozmawiać z Komisją Europejską. My chcemy oczywiście prowadzić dialog, ale jednocześnie chcemy też reformować nasz system wymiaru sprawiedliwości. O tym, czy uruchomić wobec Polski artykuł 7 unijnego traktatu, zdecydują dzisiaj komisarze w Brukseli. Senat zajmie się nowelą kodeksu wyborczego. Przed rozpoczęciem obrad o godzinie 9 marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotka się z przewodniczącym PKW Wojciechem Hermelińskim. Stanisław Karczewski powiedział, że będzie to ważna i potrzebna rozmowa poprzedzająca przyjęcie przez Senat noweli kodeksu wyborczego. Szef PKW mówił z kolei, że nie chce naciskać na marszałka, ale przedstawić swój pogląd na temat zmian. Wczoraj sędzia Hermeliński rozmawiał o kodeksie z prezydentem. Po raz pierwszy Polskie Radio wręczyło nagrody sportowe. Wśród laureatów są Robert Lewandowski, Adam Nawałka, Anita Włodarczyk i Irena Szewińska. Sportowcem roku w głosowaniu słuchaczy Kroniki Sportowej w radiowej jedynce został Robert Lewandowski. Piłkarz nagrał specjalne podziękowania. Chciałem serdecznie podziękować za przyznanie mi nagrody słuchaczy Kroniki Sportowej dla najlepszego sportowca. Bardzo cieszy mnie to wyróżnienie, tym bardziej, że konkurs jest związany z legendarnym panem Bogdanem Tomaszewskim, którego osobiście zawsze bardzo ceniłem i podziwiałem. Niestety, ze względu na obowiązki zawodowe, nie mogę dzisiaj uczestniczyć w gali, aby odebrać nagrodę. Piłkarska reprezentacja Polski została uznana za najlepszą drużynę 2017, a jej trener Adam Nawałka za trenera roku. Pełne trybuny PGE Narodowego podczas meczów reprezentacji polskiej uznano zaś za wydarzenie ostatnich 12 miesięcy. Za te wszystkie nagrody dziękował rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. W imieniu całej drużyny, całego sztabu szkoleniowego chciałbym serdecznie podziękować. Skoro trenerem roku był Adam Nawałka, no to drużyną roku musiała być reprezentacja Polski. Anita Włodarczyk została mistrzem 2017, a Irena Szewińska odebrała nagrodę za całokształt osiągnięć w sporcie. Nowy, a już dziurawy. Brytyjczycy mają problem z lotniskowcem, który niedawno wszedł do służby. Okazuje się, że ma wadę konstrukcyjną. Według mediów na wyspach okręt nabiera wody. To najdroższa jednostka tego typu w historii brytyjskiej marynarki. W czerwcu na ceremonię nadania mu imienia przybyła sama monarchini. Największy i najpotężniejszy okręt w historii brytyjskiej floty. Imię nadane przez królową Elżbietę II. I name this ship Queen Elizabeth. Cena ponad 3 miliardy funtów, waga 70 tysięcy ton, długość 280 metrów, czas budowy 9 lat. Teraz dodać do tego należy kolejną liczbę 200 litrów. Tyle wody nabiera okręt i to w godzinę. Wszystkiemu winna jest wada konstrukcji przy wale napędowym. Wada, o której dowództwo floty wiedziało wcześniej, ale nie poinformowało o niej opinii publicznej. Zdaniem dziennika The Sun naprawa kosztować będzie milion funtów, a BBC podkreśla, że katalog usterek jest szerszy, chociaż inne nie są aż tak istotne. Co na to królewska marynarka? Zapewnia, że usterkę da się usunąć bez przenoszenia Queen Elizabeth do suchego doku, a naprawy nie będą miały wpływu na planowane na początek przyszłego roku próbne rejsy. Również w przyszłym roku okręt ma osiągnąć zdolność bojową. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na wschodzie śnieg, na północnym zachodzie wieczorem deszcz ze śniegiem i deszcz. Wszędzie dużo chmur. Termometry pokażą dziś od minus jednego w Przemyślu do plus dwóch w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. GH Plus. baby. I don't know, oh, where to begin. We are North Americans, and for those of you who still think we're from England, we're not, no. We bid our planes and our trains till we think we might die. Far from North America, where the buildings are old and you might have lots of mimes. I hate the feeling when you're looking at me that way, 'cause we're North Americans, but if we act all shy, it'll make it okay. It makes it go away. Oh, I don't know, I don't know, oh, where to begin when we're North American, but in the end make the same mistakes all over again. Come on, North America. Touch us with a 10-foot Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Audycja GH Plus rozpoczęta. Dziś, podobnie jak przed tygodniem, będziemy sprawdzać, co ciekawego działo się na płytach sprzed 10 lat, czyli krótko mówiąc, na tych albumach, które ukazały się w 2007 roku. W ubiegłym tygodniu słuchaliśmy fragmentów płyt z muzyką gitarową szeroko pojętą. Dziś skoncentrujemy się na muzyce elektronicznej, czasami tanecznej, ale nie do końca, nie w 100%. Zaczynamy jednak od elektroniki i przywitałem się z Państwem North American Scum z albumu Sound of Silver. To oczywiście James Murphy i jego LCD Sound System. Jedna z niewielu płyt, które LCD Sound System wydali, oczywiście mowa o albumach. No może też dlatego właściwie trudno zarzucić im, że nagrywają słabe płyty, dlatego że wszystkie te płyty, które do tej pory się ukazały, również z tegoroczną, są na wysokim poziomie artystycznym. Nowy Jork, rzecz jasna, i w Nowym Jorku pozostaniemy jeszcze przez najbliższych kilka minut, tym razem za sprawą grupy Battles, której album Mirrors za chwilę we fragmencie, jeszcze z Tiondajem Braxtonem. Po jego odejściu, to gitarzysta, przede wszystkim gitarzysta, grający również na instrumentach klawiszowych, trochę podśpiewujących, po jego odejściu niestety grupa Battles do dziś istnieje, ale przeżywa no trudne chwile, rzekłbym. Te płyty późniejsze już nie trzymają poziomu Mirrored zdecydowanie. Battles Tonto. Yeah. Tonto i Battles Pretty Mirrored. Teraz natomiast jeszcze zostajemy w Nowym Jorku przez chwil kilka. Posłuchamy utworu, który rozpoczyna taką dosyć nietypową płytę w dyskografii grupy Beastie Boys, The Mix-Up. Nietypowa dlatego, że instrumentalna. A czy warto o niej wspominać? No, chociażby z takiego względu, że ten album zdobył nagrodę Grammy dla najlepszego albumu z muzyką pop instrumentalną. Ja wiem, że Grammy to nie jest wyznacznik czegokolwiek, ale jednak warto na to zwrócić uwagę. Sama muzyka, myślę, że broni się, może nie w całości ten album, ale jednak. W tym samym 2007 roku, kiedy ta płyta się ukazała, grupa Beastie Boys przyjechała do Polski na festiwal Open Air w Gdyni i dała dwa koncerty. Pierwszy na głównej scenie i to był taki typowy koncert zespołu Beastie Boys ze wszystkimi przebojami. Wszystko, co się miało wydarzyć, to się wydarzyło. Natomiast następnego dnia grupa Beastie Boys dała drugi koncert w namiocie. I to było zupełnie inne wydarzenie muzyczne, bowiem w dużej mierze zespół grał właśnie utwory instrumentalne, między innymi z płyty The Mix-Up, ale nie tylko. To był koncert dosyć kameralny. Wszyscy bawili się świetnie. Widać było, że muzycy są bardzo wyluzowani, że dobrze się bawią. Naprawdę, jeśli ktoś z Państwa na tym koncercie był, to pewnie przyzna mi rację, że to jeden z najwspanialszych wieczorów czy popołudni, jakie mogły się zdarzyć nie tylko na festiwalu Open Air, ale w ogóle w życiu muzycznym fana zespołu Beastie Boys. The Mix-Up, B for My Name. vodka? Where is marinated herring? Where is the musicians that got the taste? Where is the supply that's gonna last 3 days? Where is the plan that light fanfare? Gonna keep it going 24 hours. Up the chords, everybody's full of cake, staring at the floor. Proper couples start to mumble that it's time to go. People gotta get up early and they gotta go. And nothing gets these bitches going, not even Gypsy Kings. Nobody talks about my super theory of super everything. So be Donald Trump or be an anarchist. Make sure that your wedding doesn't end up like this. I understand the cultures of a different kind, but here word celebration just doesn't come to mind. Dobra. Nie da się. W ten oto sposób za sprawą amerykańsko-ukraińskiego składu grupy Gogol Bordello i Kasi Nosowskiej przenieśliśmy się do Europy. Gogol Bordello, Super Taranta, to płyta z roku 2007, jedna z najlepszych w dorobku tej formacji. Wysłuchaliśmy utworu American Wedding, a to była era retuszera Kasi Nosowskiej z albumu Unisex Blues. Teraz zmienimy nieco klimat, wrócimy do takiej bardziej konkretnej elektroniki, a to za sprawą projektu, no nazwijmy to, szyldu The Field. Thank you. Justice francuska albo Justice z angielska, duet francuski, który w dosyć umiejętny sposób, trzeba przyznać, na płycie Cross połączył elektro, house, czy też nazwiemy to po prostu tak, jak się mówiło, czy jeszcze czasem mówi o muzyce tanecznej, elektronicznej z Francji, French Touch. A wcześniej Axel Wilner, mistrz techno ze Szwecji, zwłaszcza właśnie z tej pierwszej płyty From Here We Go Sublime, 2007 rok. Dużo zamieszania na rynku muzyki elektronicznej ta płyta wtedy narobiła. Wysłuchaliśmy z tego albumu utworu Over the Ice. Pozostajemy w Europie, ale przenosimy się do Anglii, skąd pochodzi Karibu. We'll be right back. Maps to zespół, właściwie nie zespół, no nie chcę używać słowa projekt, bo bardzo tego nie lubię w takich okolicznościach, ale to szyld może tak, którym się posługuje James Chapman, szyld artystyczny i właśnie w 2007 roku zadebiutował album We Can Create. To był utwór, który otwiera ten album So Low, So High. James Chapman nagrywa co kilka lat, ale trzeba przyznać, że ta płyta debiutancka była chyba najbardziej udana z jego wszystkich wydawnictw fonograficznych. A wcześniej słuchaliśmy Caribou, czyli Dan Snaith, nagrywający pod różnymi pseudonimami, ale ta płyta z 2007 roku zatytułowana Dora, bardzo udana. Melody Day to z kolei tytuł utworu, którego wysłuchaliśmy. Pozostajemy w Anglii. Z Londynu pochodzi Maya, czy też MIA. Pani, która ma korzenie, która korzeniami sięga do Sri Lanki, tak to ujmijmy. Płyta Kala, którą wydała w roku 2007, narobiła bardzo dużo zamieszania na muzycznej scenie hip-hopowo-elektronicznej. W ostatnich latach już troszkę jakby o niej ciszej, ale po tę płytę z roku 2007 naprawdę warto sięgnąć. Where were you in 92? Where were you in 92? Where were you in 92? Where were you in 92? 92, 92, 92. So fine, stereo is our prime. 2020 Thunderbird 1209. Took a pill, good time all the time. This is how we do in AXI2. The boys that find stereo is our prime. 2020 Thunderbird 1209. Took a pill, good time all the time. Brick lane master, we were like grime. Labyrinth, red dance, Maggie's time. High top fades, we ain't never paid. Roll out jeans, these Lucozade. Saatchi jeans, shades and chain. We roll in there like we're late. DJs and sees private waves. Keep it secret like it may. Programming, like a little more pep.